آیاتونو الله د غزوه بدر ذکر کولو چې دا د کفر او د اسلام په منځ کې ډمنه جهاد او د دې جهاد نه د اسلام بنیاد لګیدلې او د کافرو نه الله رب العزت په دې کې انتقام او بدلا غسته و د دغه جهاد په سلسله کې الله د خپل حبیب او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه حال ذکر کوي په غزوه بدر کې فرمایي اذ تستغیثون ربکم کله چې فریاد کولو تاسو خپل رب ته کله چې تاسو فریاد کولو خپل رب ته او خپل رب ته مو جړل د خپل رب نه مو مدد او نصرت غوښتو استغیثون ربکم اصل کې استغاثه معنا وا طلب الغوث او طلب النصر استغیثون کله چې تاسو فریاد کولو مدد مو غوښتو ربکم د خپل رب نه فاستجاب لکم نو اللہ رب العزت ستاسو دا دعا او فریاد قبول کرو او رب العالمین فرمائلیو انی ممدکم چی بیشک از امداد کم دا تاسو سرا بی الف پا یو زرو سر من الملائکتی دا ملائکونا مردفین چی یو بل پسیبا را نازلی گی اور را کزی گی با مردفین ماناوا متتابعین یو بل پسی پی در پی برا کزیگی مو تاسل رب العالمین پدی آیات مبارک کدا مسلم خلقی چی دا بدر پا میدان کی نبی علیہ السلام و صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مدد دچان غفتو ندانگنی چیوی چی یا رسول اللہ مدد یا ننزمون بازن اپو ہوئی نارے حیدری یا علی مدد بلکہ اللہ حبیبم اللہ تفریاد کولو او صحابہ کرامم اللہ رب العزت تفریاد کولو دا اسباب د فتح ہے اسباب د مدد ہے چہ اللہ حبیبم اللہ تجڑل او دا وی مرغرم اللہ تجڑل رب العالمین دا وی غجڑا او فریاد خپل دربار کی قبول او منظور کل او یو زر ملائکی د مدد د پار رو لے گل حدیث پاک کی راغلی حدیث پاک کی راغلی دا مسلم شریف حدیث تے او نورو کتابن دا روایت دا سے ذکر کرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے او ایلما کھانا یوم بدر و ایکل چی دا بدر رضوا نبی علیہ السلام مشرکانو تو قتل ندا آئی تعداد یو زرو او صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین درے سو دیار لسو فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبلے تمخ کو دا دعا غفتو آداب کی و ادب دام نے قبلے لب مخ کے ثم مد یدیہ او ویلا سنا اللہ تو غڑو نبی علیہ السلام دا بدر پا میدان کی قبلے طرف لمخ کو اولا سنے اللہ تدا سے غرول فجعل یحتف بربہ اور اللہ حبیب شوروشو چی فریادنے کول آوازنے کول خفل ربتا وی اللہم من جزلی ما وعدتنی اے اللہ پورکی ما لراغ چتا وعدہ کری اللہم اعتنی ما وعدتنی اے اللہ راولی آغس چتا وعدہ کری اور بے فرمائے اللہم انتہلک هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض اے رب العالمین دا لغنت جماعت تے کدا نند کافر دا لاس شہیدان شی نستا عبادت کو ان کی وسوک پزمک پاتے نشی فما غال یحتف بربه مادا یدیه مستقبل القبلہ حتی سقط رداؤه عن منکبیه امیشہ دا اللہ حبیب چخپل رب تے جڑل او لاسونے اگت کڑی و قبلے طرف لے مخو سادر دوگو مبارکو نو غرزے دو اور اللہ حبیب چی بو عبادت کو لو دعا بے غفتا نو دا چاچ بور لکتن دا غی پا زڑکی با پی رحم را غی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتزان نور چنگ نکو فاتاہو ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتر آ غی فاخبر دا اہو فالقاہو علا من کبیہی سادر مبارک راوا استو دا اللہ دا حبیب پوگو مبارکو دا اللہ دا حبیب واچول او بید شاہ دا طرف نا دا محبت دا وجنہ دا سیزان سر راجو اور تو یاد اللہ نبی باس کافی دی اللہ بتا سرا مدد کئی تا سرا چکم وعدہ کڑی غب اللہ رب العزت پورا کئی ندا آیات اللہ رولے گلو دخپل حبیب دا جڑاو دا فریاد نفس فرمائی استستغیثون ربکو کل چتاسو طلب دا امداد کولو فریاد مکولو خپل رب تا فستجاب لکم نو اللہ استاسو فریاد و دعا قبول کڑی وا اور رب العالمین فرمائلو انی ممدکم بے شک از امداد کم دا تاسو سرا بے الف من الملائکت مردفین پا یو زر سرا دا ملائکنا مردفین چیو بالپسی برازی متتابعین علماء لکریو ادا پا دشمن روب راولی چیو لختر دا سے پا کتار کرا روان دے نمبر پا نمبر مردفین یو بالپسی برازی او دیکھ دریو زرو دا پینزو زرو قولم تیر دے اور آغی تدبیق در تا سورہ آل عمران کی تیر شئو لگو گرے سورہ آل عمران کی التا دریو زرو او دا پینزو زرو ذکرم شوے آیات گرے یو سل سلی رشتم او سلورم اپارا دا فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِشَكَ امداد کڑے ہوتا سر اللہ بِبَدْرٍ دَبَدْر پا میدان کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ او حال دادے چتا سلگوئی یو مانا دا اذلتن داوا قلیلتن لگوئی ادا مانا مفسرین کڑے وانتم اذلا تاسو دشمن پا نظر کی ذلیل وئی اگر چرا اللہ پنی عزت من وئی فتق اللہ ند اللہ نو یری گئی لعلکم تشکرون دید پارا تشکرون چتاسو دا اللہ دنے متن شکر ادا کئی استقولو کلچ فرمائلیو تا اے حبیب للمومنین مومنانو تا علی یکفیکم آیا ندے کافی تاسو تا آیا ہرگز کافی ندے تاسو تا یمدکم دا چیم دادو کتاو سر ربکم ربستاسو بثلاثت آلافن پدری عزر سرا من الملائکت منزلین دا ملائکو نا چی غیب را کزیگی بلاؤ لین تصبرو کچر صبر موکو و تتقو او تاسو دا اللہ نا اویری دی و یعتوکم من فورہم او راشدہ کافر تاسو تا من فورہم فخپل غضب و غصی سرا من فورہم من غضبہم یا من فورہم من سرعتہم پتلوار دوی سرا ہادا دادے امددکم چیمداد بو کتاو سر ربکم ربستاسو بخمست آلافن پپنزو زر سرا من الملائکت اذ ملائکن مسومین چی غیب نشانداری وی بدر کی سپن پٹکی والی او دارنگی پا غزوِ احد کی سر پٹکیو دا ملائکو اور دے دے کہ ددریو دا پینزو زورو ذکرم دے نو دے آیات کی در لطیر چی باز سلف وی دا آیات دا غزوِ احد بارک کرے او دا ددریو زورو دا پینزو زورو ملائکو در آلے گلو وعدا مشروطا وا پا صبر او پا تقوی سر لیکن چونکہ باز کسانو دا امیر مخالفت کرے ناغا شرط پورا نشو نو ملائک رانم باز خدا وینو بیار آیاتونو پا منز کی تعارض نشتا خو اکثر پدی دی چنا داد بدر بارکی وئی اگر دا بدر بارکی دا ایک ہزار دا تین ہزار دا پانچ ہزار وعدہ شوی اور آغی تفصیل علماء دا سے ذکر کرے مومنانو تپتو لگی دا چی کافر ایک ہزار دی نو پریشان شو نو رب العالمین وی خفکی گئی ما دا ایک ہزار دی زب ایک ہزار ملائک رو لے گا پجنگ کی افواگانی ڈیر اثر کئی پجنگ کی افواگانی پراپیگنڈی ڈیر اثر کئی ذکر تاسو گو رئی نا یہود و نسواراو نن دا پراپیگنڈی بانے سمر دنیا کے قبضہ کرے دا مسلمان صحیح خبر خورولو بانے سے شیر پابندی دا او اگا خپل خبرو نخورے نو بیا افوا خورشوا چی مشرکانو پسی دری زر مدد نور راگے نو مسلمانان پریشان شل اللہ وی پریشان کی گئی ما کلاغی تعداد دری زر شنو زب دری زر ملائک رو لے گا بیا افوا خورشو چی پسی مدد راگے او دا خو پینزر زر شل اللہ وی پریشان کی گئی مکائی پینز شل زب پینز زر رو لے گم وہ کافر تعداد دری زر لو ن رسیدو او ن پینزو زر لو رسیدو نو زک دری زر او پینز زر را نلے ایک ہزار ملائک اللہ را لی گلی فاستجاب لکم نو قبول والکو تاسو لر رب ستاسو انی ممدکم رب العالمین فرمائے لیو چی بے شک از امداد کم تاسو سرا بے شک از امداد کم نتاو سرا بے الفن فیوزر سرا من الملائکتی دا ملائکنا مردفین چی یو بالپسی برازی او دا کم ملائک چی بدر لراغلی دے دیر لویشانو حدیث کے راغلی وی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فرمائے لیو کیف اہل بدر فیکم قال خیارنا وی بدر والا صحابہ پتا سو کی سنگری نو دا اللہ حبیب ورتوی دا غور دی نو جبریل امین علیہ السلام ورتوی دا حدیث معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلے فقال انہم کذالک فینا وی منک کم ملائک چی بدر تا حاضر شوی عام پٹولو کی بہتری پا تمام صحابہ کرامو کی لویا مرتبہ دے چارا دا دا بدریین و صحابہ کرامو دے ذکر غرف اعمالو کی جہاد دے او افضل پہ جہاد کی یوم بدرو ذکر لئن بنا الاسلام کانا علیہ دے اسلام بنیاد پدی خودلشیو دے اسلام بنیاد دا پدی بانی خودلشیو دے اسلام بنیاد پدی بانیو نل اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر دا صحابہ کرامو دیر لوی شانو ذکر دا اول غزاوہ فمن دا کفر دے اسلام کی او د دې غزا سره د اسلام بنیاد کی خودلې شو نو ځکه د دې دومره لویه مرتبه د بدر د صحابه کرامو دومره لویه مرتبه د بدرین صحابه کرامو دومره لویه مرتبه بعض روایاتو کې راغلي نبی علیه السلام فرمایلی وی الله د بدر د صحابه ته په نظر رحمت سره وکتل کم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین چدا پا بدر کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر شامل شیو وی اللہ دی بدر والو تو قتل نویوی اعملو ما شئتم تاو چی سامل کوئی نو کوئی ما تاسو لبخن کڑی ما تاسو لسکڑی بخن میں در تکڑی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پی باب تڑ لے وی باب شہود الملائکت بدر باب دے پا بیان دا حاضری دو دا ملائکو کی بدر تا او بے دا حدیث ذکر کرے دا بخاری شریف حدیث سمدے وی جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغے ورتیوی تاسو اہل بدر پا خپل زان کی سنگش میں رئی قال من افضل المسلمین او کلمت النہوہا وی غرف مسلمانانو کی نو جبریل امین علیہ السلام ورتوی وکذالک من شہد بدرم من الملائکہ پا بدر کی کم ملائک چی شامل شی دام پا نور ملائکو کی غرف دی اب ایرہ حدیث ذکر کرے وی اللہ اہل بدر تقد اتولا لعل اللہ قد اتولا علی اہل بدر فقال اعملو ما شئتم فقد غفرت لکم وی چی سکوئی بس ما در تسکڑے بخنم در تکڑے دو دا بدرین و صحابہ کرامو ډېر لوی شانو په نزد الله باندې د بدرین صحابه کرامو ډېر لوی شانو په نزد الله باندې لوی شانو دا وای د بدرین صحابه کرامو ډېر لوی شانو په دې کې الله رب العزت دغه 1000 ملائک را لګیلو او هغه صحابي وای کله مرګرو ته وی زما نظر اوس ختم شوه دی یعنی ما وتا سو لا غزه خولیو چې د دې ځین نه ملائک وغه لخر د اسمان نه را کوشو او جبرئیل امین علیه السلام دا غینه مخ یو زما نظر کار نه کوي ورنه ما وتا سو ته ویلو چې ملائک د کم ځین راغلی و ما جعله الله او نه دې ګرځول الله دې امداد لره د هو ضمیر د امداد تراجی دی چې غ امداد په ممد د کوم کې پروتو د هو ضمیر غ امداد تراجی دی چې دا غی ذکر انی ممد کوم کیو و ما جعله الله نه دې ګرځول الله دې امداد لره دا 1000 ملائک چې الله را لېږي نو دې نه دې ګرځول الله بشرا مگر زیره تاسو لپاره دا یو زیره خوشخبری ده ورنه الله په مدد کولو کې ملائکو را لېګلو ته محتاج نه دي ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې کلک او مضبوط شي په دې تاسو زرونه د انسان طبیعت دا ده چې په غنوالی تبان خوشحالي او ډېر وی نو طبیعت خوشحالي ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره چې مضبوط شي په دیوان استا سوزرونا ومن نصر الا من عند الله او نشته د مدد او نصرت مگر د الله د طرفنا پر قران پداسي ترتیب الله پداسي ترتیب د خپل بندگان او عقیده جوړي دا الله حبيب په میدان کې موجود دي دریس او ديار لس جلیل القدر لوی شان والا صحابه موجود دي جبريل امين عليه السلام سره د 1000 ملائکو نه موجود دي لیکن بیا موی ومن نصر الا من عند الله مدد او نصرت من د نبی پلاس کړي نه د صحابه کرام پلاس کړي نه د جبريل او د نور ملائک عليهم السلام پلاس کړي ومن نصر الا من عند الله نشته مدد او نصرت مگر د الله د طرف نه نه قران پاک د داسې عقیده تعلیم ورکړي چې د الله حبيب موجود دي ديار لس د پاس ادریس او صحابه کرام موجود دي او کوم صحابه دي چې پټولو کې غره او بهتر دي او د ټولو بارک الله د رضا ونګي اعلان کړي د رضا ونګي اعلان کړي عمر رضی الله عنه یو کس ته غصه شو او هغه کافر وتا خطا شو او خط لګلو حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه نو عمر رضی الله عنه د الله حبيب اجازه تو کا او د خو اسلام راس فاش کړي او ځي قتلو د الله حبيب ورته ته پیژنې دا د بدر والو نه او بدر والو ته الله وی ما درته معافي کړي لیکن بیا موږ مدد او نصرت دای پلاس کړي مدد او نصرت دا د رب العالمین په دست قدرت کړي ومن نصر الا من عند الله او نه دې مدد او نصرت الا من عند الله مگر د الله د طرف نه دې ان الله عزیز حکیم بیشک الله غالب او حکمت والے نبی علیہ السلام چې سرد مرګرو نه د بدر میدان تر رسیدو نو صوبو پاغه مشرکان او قبضه کړي وو او د مخ کې نه د اوبو غزې نیول نبی علیہ السلام په اوځه کې ډیر شو چې غزې کې وبم کمی وي پاغزه کې وبم کمی وي نو یو صحابي حباب ابن المنذر رضی الله عنه صحابه عجیب شان ورتو یا رسول الله هاذا المنزل الذي نزلته منزل انزلك الله اياه فليس لنا ان نجاوزه ویل الله حبيب راکم جنگی میدان چتا د جنگ پاره خوخ نو دا وحی په ذریعه ده که چری دا وحی په ذریعه نو موږ له بیا د دینه با په لزونا یا که یودا سے زیره چ نزلته للحرب والمکیده داتا د تجربه په بنیاد د جنگ حبيب ورته نو وحی نه نشه مال خپل ذهن کې رازې غورو نو ګره صحابي ورته وای یا رسول الله ان هاذا ليس بمنزله وی رازې زما خوخ نه لري صحابي وای او دا وای چې جنگي عمر کې او صحابي مشوره کړ د الله پیغمبر لمور کې نا به منی وی موږ د غفلانی زېله موزه دی ری کی اوبه لگیری او آغا ری کی کمی اوبه چی دی دشمن لاغ اوبه رازی نو مونگ با آغا اوبه بندی کو نو یو خوب دشمن توبه نرسی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی دا خبر خوخشو او روان شو او باز روایاتو کراغری وی نزل ملک من السماء و جبریل جالس یو فرشتہ دا اسمان دا طرف نرالا و جبریل علیہ السلام دا اللہ دا حبیب سرا دا بدر پا میدان کے ناس کو ورطوئی چھ اے دا اللہ حبیب اللہ در تسلام کئی ویقول لکا ان الرائی ما اشار بہی الحباب المنزر وی رب العالمین سلام کئی ہوئی چھ مشورہ گورے دا غدر کم چھ صحابی در کا دا زی درست ندے غدے چھ کم زی خیا غزے لڑ چھ دا دا صحابہ کرام و شانو چھ دا غی پزرو کی اللہ دا سے القا کولا چھ اللہ دا آغی خبر بارا کی وحی را لے گلا وی رب العالمین در تسلام کئی او فرمائی چھ رایا و مشورا غرا کم چھ حباب ابن المنذر در کا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام تو قتل وی حل تعرف و حاغا وی دا پی جنی وی جبریل امین ور تو قتل علیہ السلام فقال ما کل الملائکہ اعرفهم تول ملائک خوزن پی جنم و دا پی جنم چھ دا ملک دے دا اسمان ننازل شے دا اللہ حبیب غزے بدل کو مخ کلار بیام او بکم تعداد والوی صحابہ کرام پریشانو یو پریشانی داو یو خبر چې سمره د دین کار لویږي نو دمر شیطان وسوسه اچي پیږي خبره بار او خاص کر په تمام عبادتو کې لوی عبادت څه شي آغا جهاد دی د جهاد باره ته ډېر وسوسه اچي صریحی حدیث کې راغلی چې د جهاد په لار کې هر چاله شیطان کیږي او وسوسه ولا چي ځکه د جهاد لار ادا سي د کامیابی دا کرال لهم دی الله ټول گناهونه معاف کړي او که شهید شي نو بیا خو یوازې ته نه چې دا یاو هغه کسانو شفاعت بکې چې هغه ته د ګناه د وجه نه جهنم واجب شوی نو د جهاد او د قتال فی سبیل الله په لار کې شیطان کینی نو یو خدا راتله چې دور وبنوي چې صحابه غسلو نه کړي نو بای صحابه ته د غسل ضرورت نظر کې بدار راتل چې دا هو که شهادت راشي نو زه په حالت داسې حال کې به الله سره ملاویږم او د ډېر غم د وجه نه چونکې د کفر او اسلام په منځ کې لومبرې جنگ دی صحابه سره اسباب هم نشته دشمیری اسو توری دی پٹول لخکر کی تقریباً دعا سن دی او پٹول لخکر کی تقریباً سا او یا اخانو نہ خوراک سے انتظام ہو نہ سکاک سے انتظام ہو نہ دا قسمہ قسم وسوسے ضرورت رات لے نہ دا اللہ شان عالیت ہو گر دیر آیات مبارک کی فرمائی یو خود اشپدا و سبال و جنگ کی گدا ولسم در رمضان ہو نہ غزوہ بدر پس شوے پا ولسم در رمضان شوے دا مونگا تاسو لخی چی در رمضان دا سی مبارک میاشت چی دنبنے رمضان فرش پائی کی دنبنے جہاد واللسم شپا در رمضان بانے دغشپی دا واللسم پورز بیا جہاد شر دو دغشپا خودے را دا فکر وا واللہ صحابہ کرام بانے خوب راوست آلان کی دا موقع دا خوب نو او دا خوب پا ذریع بانے دا دی دا ذہن اغا تکاوتو ستړیواله ټول ختم شو او په دغه شپه باران هم الله راوړل د دومره اوبه راجم شي صحابه کرام غسل وکړل او خپل حیوانات خوب وکړل او دای چې کمزې نیولې نو هغه شګوا نو د باران سره شګه کېناست او مشرکانو چې کمزې باندې پړاو اچول نو هغه مضبوطي وای کی هټي جوړې شو په او پکې फायदा دا غ اسباب چې د الله د طرف نه مدد او نصرت راغی فرمایي دی یغشیکم النعاسا آیات میں انشاءاللہ بیا ہوئی بیا گو رہی سب استستغیثون ربکم کل چی فریاد کولو طلب دے امداد کولو تاسو ربکم دخبل ربنا فاستجاب لکم نو اللہ استاسو فریاد قبول کرو اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ وی منکی بازی کسانو دشوت دا بدر پشپا یو دا اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹولش پجڑت نبی علیہ السلام ټول شپه جړل الله تعالی بیا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغه تسلی ورکا وې د تسلی نه پس نبی علیہ السلام یو جټه والا او چراویق شو نو دای د خیمه سربار جبرئیل امین علیہ السلام په اسمانه سور ولاړو او لکه مجاهد څنګه jihad کوي او د دوه سرات کله په غاخونو راځي نو د جبرئیل امین علیہ السلام په غاخونو دړي پرته دا الله حبیب تبسم کو او د خیمه روته او دایاته وي سیهزم الجمع ویولون الدبر وی زرد چی دی تا با شکست ورکڑیشی او دی با شاگانی واچه و دا اللہ حبیب دا موجزوا صحابو تیوی داد فلانی کافر د مڑکی دو د قتل دو زیره داد فلانی کافر داد فلانی کافر دا معجزه د نبی علیہ السلام د ټول کافر د هلاکت زیونه اوخه صحابه وای کم زیونه چې الله حبیب پولی وغینا زره برا پلنو بس پاغه زی کیغه کافر زنه کافر صحابه کرام والی او بازی داسیم شو بای صحابه وای چې یو کافر پس منډه والا او आवाज مواریدو چې ور رسیدو نا پکوڑے والے شو ذکر او علماء لیکلی چې ملائک صرف پدی عزوه بدر کې سکړي پدی کې jihad کړي او دا خاص دو غرونو په منس کې اولار واغې نه را کوشیو لکه دا روایت بعضی کتابونو ذکر کړي چې بعض خلکو رستو ایمان وروړي او هغه دا واقعیا ذکر کړي لکه حکایت کوم دا حدیث ذکر دی هغه تر اور اوروي موږ دې په اړه بدر ته لړو چې دا جنگ شنو جنگ کې افراتفری جوړ شي میرا سامان مامان بخل کو نہ پاتشی مونږ به امراړو نو مونږ په غر کې ناست نو کله چې دا ملائک راتل د غر د پاسه رااله دومره یعنی आवाज غيو کو چې هغه وي دوره hebat په مونږ راغې چې تراو زمې دواړه به خود پرې وته نو یو خود به خدای په حالت کې مرش او یو بیا په خود شوه د ملائک دراتلو سره فاستجاب لکم نو دعا قبول کړي وا الله استاسو انی ممدکم چی بیشک از امداد کم تاو سرا بی الف من الملائکت مردفین پا یو زر سر دا ملائکنا مردفین چی یو بل پسی برا کزیگی وما جعله اللہ نو گرزول اللہ دا امداد لرا الا بشرا مگر زیر و خوشخبری ولی تطمئن بهی قلوبکم او دې د پارا چکلکو مضبوط شي په دې زونه ستاسو ومن نصرو او ندې مدد او نصرت دې چا په اختیار کې نشتا ند نبی ند ولی ند ملائکو ورن سردار د انبیاء موجود دې سردار د ملائکو موجود دې او بیا هم فرمای ومن نصر الا من عند الله ندې مدد او نصرت مگر د الله د طرف نه دې ان الله بیشک الله عزیز حکیم غالب دے او حکمت نو والے دے د غزوه بدر حالات الله رب العزت پدی آیاتونو کی بیانول جدا د کفر او د اسلام په منس کې لمنه جهادو د مسلمانانو تعداد ډیر لګو اولیه د فکر او د سوچ خبره وا نو پدغش پی باندې چې سوال لاغي جنگ شروع کېدو الله رب العزت په مؤمنانو مسلمانانو باندې خوب راوستو او دا خوب په ذری الله رب العزت اغیرا او هغه فکرونه د دوی د زړونو نه لری کړل او په دغه شپې الله بارانم رورولو چې دا د رمضان شریف ولسم شپه او دا غ باران دو بو د وجنا چې دا او د سو د غسل تکلیف او غید فارا دو بو سببم جوړ شو او خپل حیوانات هغه دې په بو باندې ماړکل فرمای اذ یغشیکم النعاسا کله چې پټکړه او تاسو لره الله رب العزت ان نعاس په خوب سرا او نعاس اصل کې د خوب غجټه توي اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړه او الله رب العزت تاسو لره په خوب سرا رب العالمین دربانه خوب روسته او امانتن د فارد امن دا امانتن مفعول له مفعول لاجله چورتوي امانتن د پاره د امن منه د طرف د الله نه دا خوب د رب العالمین د طرف نه په دې صحابه کرام باندې یو امن او پټول صحابه کرام خوب راغی ایدی یغشیکم النعاسا کله چې پټ کړو الله تاسو لرا النعاسا په جټی د خوب سره او نعاس اصل کې علما لیکلي امام قتاده و ایسته وای بعضی لیکلي و النعاس اول النوم هغه اولی سید خوب توي چې لا خوب خود رون شوی او پوښ شوی نه دیو جن علماء لکلی النعاس فی الراس والنوم فی القلب. نعاس اغ خوب توئی چی اثرات پسر راشی جنی وقت سڑے جوٹی وئی زکا علماء دا نعاس مانا پو جوٹی سرکڑے او نوم اغیل وئی چی داغی اثر پزلبان امراشی داغی اثر پزلبان راشی اید یغشیکم النعاسا کل چی پٹکڑو اللہ تاسو لرا پا جوٹی دا خوب. او یو قیرت داسم دے چی النعاسو دے یعنی نام فاعل لے کل چی پٹکڑو تاسو لرا جوٹی دا خوب. نو یو قیرت کی النعاسو مرفو دے اید یغشیکم النعاسا کل چی پٹکڑو اللہ تاسو لرا پا جوٹی دا خوب امانتم منہو دا امنو دا طرف دا اللہنا امنتن دا پار دا امن منہو دا طرف دا اللہ رب العزتنا وینزل علیکم اور نازل کری وی اللہ پتا سو من السماء ماء دا اسمان دا طرف نا ماء انو با اللہ پا دا غش پا باران رو ورولو. او دیکی دا علماء دو قولو ندی چی اول خوب راغی ور پسی بارانو یا اول نہ باران شون د باران پسی صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین بان اللہ خوب راوست لیتوہرکم بہ دید پار چ پاک کی تاسو بہ پدیو بوسرا او پاکوال اس دیو د سنو کئ چال د غسل ضرورت پی غسل کئ چ پاک کی تاسو بہ پدیو بوسرا و یذهب عنکم او بوزی د تاسو نا رجز الشیطان اغا پلیتی یعنی وسوسه دا شیطان اغا وسوسه داوی